Неўзабаве неспадзявана прыйшла яе маці. Охала, бошкала, спачувала, пахавалі без пары нябожчыцу, палажылі ў сырую зямлю. Хоня перахапіў яе позірк, аглядвала не проста цікаўна, неяк чужое, а ўважліва па-гаспадарску. Агледзела і шырокую ўрослую землю печ і палаці, на якіх сядзеў, не зводзіў з яе воч, мурзаты косцік і стол, і вядро, і начоўкі у кутку. Дастала гасцінец з кішэні, белую булачку дала косціку і вольцы, што не хацела ніяк злазіць з печкі, паспачувала. Сіроткі бедныя. Хоня пашкадаваў, што не засталося гарэлкі, хацеў збегаць да суседзяў, дастаць, але яна спыніла: не трэба. Момант глядзела на яго нейкім асаблівым, цёплым позіркам, як на свайго, нібы хацела пабачыць, як з ім будзе яе хадосцы. Хоня глядзеў адкрыта, прыхільна, чуў у Ігнацісе саюзніцу сваю. Падабалася яму і тое, што яны такія падобныя з выгляду, і шчокі, і вочы, і раток, усё перадала дачцэ сваёй, і постаццю аднолькава малыя, дужыя, і гавораць падобна. Толькі характар у маткі мякчэй нібы. Ну ты і хадоська з часам, быць не можа, каб не змянілася. Матка зусім як хадоська павяла брывом, пазіраючы кудысьці ў бок спакойна, быццам так сабе сярод усяго пацікавілася, пра што гаварылі з хадоськай. Надта ж сур'ёзная прыйшла дадому. «Асцярожна будь з ёю», – параіла, паслухаўшы. «Не кажы грубаго нічого. Па-добраму абыходзься. Яна чуткая вельмі. Ты яшчэ не сказаў нічога, толькі падумаў, а яна ўжо пачула. Таму яна такая і строгая век, што ўсё чуе, што чуткая, мякко будзь з ёю. Потом, можа, все павярнуць па-свойму, але зразу не пярэч. Паддавайся нібыто. У старога, мабуць, характарам пайшла, то і таксама век трэбуваў, щоб все, як ён хоча. Я, бувало, не пярэчу, а потом все па-свойму зраблю. А што пра церкву яна, і щоб свяшчэннік быў, то ету, канешне, трэба. І з калгасу выпішыся. Хто там знае, што яшчэ з гэтым калгасам будзе? Пажывём, пабачым. Добра будзе, дык і вярнуцца ніколі не позна. Можа, яшчэ вернецеся? Можа, яшчэ ўсё там і праўда будзем? І старога не злі, загадала матка. Не чапай попусту. І не бойся вельмі, што грозіцца. Привыкне, примирится, остыне. Шчыра сумна похитала головою. Круты, ой, круты. Натерпелася я скольки. Тут же супокоила Хоню. Але ты не бойся, остыне, только ты по-доброму, по-доброму. Знов поспочувала. Няма нябожчыцы. Ляжыць у сырой зямлі. Стала збірацца дадому. Увечары Хоня выбраўся да Міканора. Ідучы вуліцай, абапал якой ўжо чырванелі агні ў вокнах, прыглядваючыся да цемнаватай ўжо сцежкі паўз плот, гадаў, як Міканор прыме навіну. Ад таго, што ведаў Міканора ўсяго да драбніц, не чакаў нічога добрага, ведаў, што гаворка будзе і непрыемнаю, і нялёгкаю, але цешыў сябе, растлумачыў усё, як мае быць. Няхай знае ўсё, можа, і зразумее, павінен зразумець. Міканора ў хаце не было. Знайшоў яго на гумнішчы хведара, кончыўшы малаціць, мужчыны накінуўшы світы на плечы, гаманілі. Міканор сказаў, што трэба паставіць напраўленні, дзе будаваць калгасны двор. Пара кончыць непарадак. Калгаснае дабро раскідана па ўсім сяле. Андрэй Руды згаджаўся: пара, калгас таму і завецца калгасам, што ўсе в адным масіве. Хведар пярэчыў: трэба найперш з тым, што не можа чакаць, управіцца. Хоня маўчаў. Яму здавалася, пасля таго, што ён надумаўся, ён і права ніякага не мае ўмешвацца ў калгаснае. Моўчкі ішоў ён і з Міканорам. Ужо як ішлі Міканоравым агародам к двару, рашыў гаварыць тут, без сведак. У хаце Міканорава матка, бацька, не пагаворыш адзін на адзін. Пастой, папрасіў. Пагаварыць хочу. Міканор стаў ля Хоня, момант не мог гаварыць. Адчайна знарок бесклапотна аб'явіў: от, жанюся. З Хадоськаю, нібы насцеражыўся Міканор. З Хадоськаю. Месяц перабуду, а тады не будзе ў куранях шчэ аднаго халасцяка. Што ж, ад ед таго зла мала хто ўберажэцца. Міканор нібы таксама жартаваў, але стрымана, клопатна. Дзела жывое, да і камандзіра трэба ў хату, не сакрэт. Трэба. А як яна? Зноў пачуў Хоня пільную ўвагу. Ты што ж яна? Згодна? Раптам кінуўся ў вір. Да от толькі трэбу я, чтоб у царкве і з папом. Я падумаў, што патрэбуе чаго-небудзь, нібы пахваліўся сваёй здагадлівасцю Міканор, падумаў, параіў: калі ўжо, я то так, канешне, што Хадося, дак ты патрэбуй, чтоб усё па-твойму. Я пробуваў. Толькі так, а не дак скажы, вот табе хамут і дуга, толькі так, калі ўжо ты так прысох да яе. Пробуваў. Дак нічога не выйшло ў мяне. Хоня як бы паскардзіўся, шчыра, вінавата. Здаецца, брат, такая мяккая. Чуць якое гора ў каго, слёзы. А як што сама скажа, дак усё кепточно, як яна хоча. Што б усё па яе. І слухаць нічога іншага не хоча. Усё, што б як яна трэбуе. А не дак зразу паварочвае аглоблі. От, брат, шчасце на маю галаву. Дак ты што ж, рашыў, як яна хоча? Не мог паверыць Міканор. А што ж зробіш? Да ты што? Ты даеш адчот, што е то будзе? Камсамолец у церкве з папом. Я то ж дзёгаць на ўвесь сельсавет, на ўсіх камсамольцаў. Ты можаш падумаць, які вывад зробіць народ з усяго? Думаць я думаў, да што зробіш? З адчаем, з рашучасцю. Няхай усё адразу прызнаўся. Тут шчэ от задача. З калгаса трэба будзе выйсці. Міканор у цемры было чутна засоп важка, гнеўна. Гнеў не даваў яму гаварыць. «Шчэ што яна захоча?» – сказаў едка. Цвёрда, нібы загадваючы, заявіў: «Я то, брат, не сакрэт, зразу ж трэба абсякці. Зразу ўсе цэпі!» А то абкруціць, зацісне па руках і нагах, што варухнуцца не зможаш. Загубіць у кулацкім сваім кубле. Зразу ж абсякай па-камсамольскі, па-бальшавіцкі, раз! І ўсё гатова. Я то адзін выхад. Дык не магу. Як я то не можаш? Павінна, чтоб мог. Я то здаецца, што не можаш. Набярыся духу і адным махам сякані, і ўсё кончана будзе зразу. Возьмі сабе ў галаву, кулачка яна форменная. Коня запярэчыў: ты ету не ўзводь на чалавека за нішто, яна такая ж кулачка, як я, кулачка па ўсёй форме, у бацьку пайшла. Ігнат той кулак на ўсе 100%, не важна, што па гаспадарцы ў серадняках лічыцца, што не багаты, па нутру кулак. Разгаворы аб калгасах такія разводзіць, што і багацей не ўсякі гаворыць, і яна кулачка па нутру, ўся ў бацьку. За нішто ты, яту на яе міканор? От ён, бацько яе, аж кіпіць, што не ішла за мяне, а яна пайду. Кажаш, а? Проціў яго ідзе, от што, а ты узводзіш на яе? Я то так толькі паказуюць. Абсякай раю табе, пакуль не позно, абсякай цепі, не давай, чтоб абкруцілі. Міканор раптам змяніў тон. Загаварыў мякка, нават нібы з усмешкай. Я таго цвету хопіць, не бойся. Знайдзем другую, не горшую, і з нашым духам в сельсавеце распішам з музыкай па ўсёй камсамольскай форме. Не магу, брат. Думаў я ўже пра ўсё. І парваць все собираўся. Дык не магу. Люблю, брат, так яе, што жыць, здаецца, не рад адзін. Нішто мне ўсё, як без яе. Яна хітрая, мабуць, чуе сілу, і ўсё трэбуе па-свойму. Я цябе, Хартон, загаварыў Міканор ужо інакш, без знаку якой-небудзь таварыскай паблажлівасці, папярэджую. Як таварыш і як партіец. У яго голасе Коню пачулася прытоеная, неабыякая пагроза. Але Коню ўжо нічога не магло стрымаць. Не магу я, сказаў шчыра і рашуча. Люблю, кажу. Падумаў, што Міканор разумець нічога не хоча, але не сціх, нехай хоць што, ён выкажацца да канца. Все выкладзе. Люблю. А што яна, кулачка, то ты не ўзводь дарэмно. Я ету не горш знаю, хто яна. Дзеўка яна хорошая, і з твару, і нутром. Я ету знаю, нутром, можа, шчэ лепей. Толькі адно пагано, што цёмная. Ету праўда цёмная, але ету бяда не канешне. Прасвятліць можна. Я, пабачыш, прасвятлю яе. Не ўсе зразу. Думаеш, чаму яшчэ паддаюся цяпер? Я наўперад гляджу. Я дай час і безбожніцай яшчэ зраблю, і ў калгас прывяду, дай час. Я цябе папярэдзіў, Хартон, адно сказаў Міканор. Ён першы пайшоў, паказваючы, што гаварыць больш няма чаго. Коня пайшоў след, непэўна ступаючы ў поцемку па незнаёмай разоры. З маркотаю падумаў, што Міканор нейкі чэрствы стаў, саўсім не тое, што некалі. Калі пералезлі цераз плот на двор, Міканор стаў зноў. Як не перадумаеш, паставім пытанне на ячэйцы, прамовіў з пагрозай. Не сакрэт, вытурым з камсамола. Є то ваша дзело, Коня сказаў раптам спакойна, нават нібы абыякава. Он як ты, абурыўся Міканор. Так, як і ты. Разыходзячыся каля хаты, упершыню не падалі адзін аднаму рукі.